вечер, рояк светухи, безгрижен, весел вяк, юска вечер со звездни люки, топол, топол, летен мрак. Юска вечер с молчани стъпки и гриви в далечен глас. Юска вечер, щастливи тръпки, дъх на житен, житен клас. Шепот смях, разбуден вик, песен несравнима. Кой помисля в този вик, че ще дойде зима? Da-da-da.